مهر تو چون شد پیشه هم دور است و نیست اندیشه هم در راه تو که ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی که هم اکنون صدای منو گوش میکنید چه از طریق اینترنت و چه از طریق رادیو معمولی که در شهر آهوس تشریف دارید. امروز یک شنبه 22 اسفند 1389 خورشیدی برابر با 13 مارس 2011 میلادی تا ساعت 11 میزبان شما همراهان گرامی هستم. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان ایرانی در سراسر جهان برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. البته امروز هفته آینده برنامه‌ای در زمینه نوروز خواهیم داشت و بعد از عید نوروز مطالب رادیو البرز به طور گسترده از رادیو البرز و همچنین به طور مستقیم در سایت ایران اینفو شما میتونید صدای ما رو بشنوید و برنامه ضبط شده ما رو میتونید از تارنمای ایران اینفو دادیکو و همچنین از طریق فیسبوک رادیو البرز گوش کنید. شما میتونید با ما هر لحظه که دوست داشتید میتونید تماس بگیرید. 27582212 تلفن ما هست و آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com است. سایت اینترنتی ما iraninfo.co است. در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر مطالب نوروزی، وضعیت حقوق اقلیت‌های مذهبی در هفته که گذشت از آقای فرزان فرامرزی همکار جدید ما خواهید شنید، خبرها و گزارش‌های مربوط به آن، زندگی و آثار زنده‌یاد ایرج افشار از نگاه دوستان و همکارانش برای شما پخش می‌کنیم. پایان بخش برنامه امروز گفتار ادبی خواهیم داشت. امروز اشکال فنی خوشبختانه در رادیو نداشتیم، اما وضعیت خودم سرما خوردم، یه مقداری دیر برنامه رو شروع کردیم، از این بابت پوزش ما را بپذیرید. افتاب بشم تا نور بارونت کنم، دور تو بگردم و این دلو مجنونت کنم، آسمون بشم برا ستاره بارونت کنم، میخوام که قربونت کنم، یه جون خالی دارم، میخوام که قربونت کنم، دوست دارم کفتر بشم تو آسمون پر بزنم، برم و تو اوج عشق سریع به دل بر بزنم، بشینم رو بونه یا دونه بچم نر بزنم، اگه رون در و من کرد تا به سهر در بزنم، اگه رون در و من کرد تا به سهر در بزنم، همیشه با این که این دل نگرونه، یه بهار پشت زمستون و خزونه، میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه، تو باشم تماشا دنیا، هم تو بیداری و هم تو خواب و رویا، با ست آواز بخونم مثل قدیما، با این که این دل نگرونه، یه بهار پشت زمستون و خزونه، میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه، خب میپردازم به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. هزاران نفر متاسفانه در زلزله ژاپن و سونامی بعد از آن کشته و ناپدید شدند. به دنبال زمین لرزه بی سابقه ژاپن و پیدایش سونامی در منطقه اقیانوس آرام، قیمت هر بشکه نفت خام به زیر 100 دلار رسید و همچنین ده ها هزار تن از ساکنان اطراف نیروگاه اتمی در شمال ژاپن تخلیه شدند. دومین راکتور اتمی ژاپن در وضعیت اضطراری قرار گرفته است. متاسفانه خبری بود که دو روز گذشته و روز گذشته و امروز امدادهای که برای کمک به افراد آسیب دیده به منطقه اعزام شدن هنوز ادامه داره و تعداد تلفات رو به افزایش است. و اما خلاصه خبرهای مربوط به ایران، تعدادی از شهروندان بهایی در شهرهای کرمان، تهران، بم و سمنان بازداشت شدند، در حالی که مخالفان در ایران خود را برای برگزاری تظاهراتی دیگر در روز سه‌شنبه 24 اسفند ماه همزمان با چهارشنبه سوری آماده می‌کنند. چند مقام قضایی و انتظامی با هشدار نسبت به برگزاری تجمعات روز سه‌شنبه آخر سال از برخورد شدید با این تجمعات خبر دادند. فرزندان موسوی روز سه‌شنبه 17 اسفند ماه در فضایی به شدت امنیتی در خانه‌ای در خیابان پاستور تهران با پدر مادر خود ملاقات کردند. مجتبی واحدی از نمایندگان مهدی کروبی اعلام کردند که از مهدی کروبی و همسرش هیچ خبری نیست. در اعتراض به دستگیری رهبران مخالف دولت جمهوری اسلامی در 30 شهر مختلف اروپا و آمریکا از روز گذشته تحسن کردند و این تحسن تا فردا دوشنبه ادامه خواهد داشت. جمعی از فعالان سابق جنبش دانشجویی در اعتراض به نقص گسترده حقوق بشر در ایران روز گذشته تجمع اعتراضی خود در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو را آغاز کردند. بنابر گزارش گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران دشمن اینترنت است. غلامرضا کبیری شاعر پیشکسوت مازندرانی در شهر ساری در استان مازندران بدرود حیات گفت. غنی بلوریان فعال سیاسی قدیمی کردستان ایران در آلمان در سن 86 سالگی درگذشت. ایرج افشار ایرانشناس نامدار ایرانی روز چهارشنبه گذشته در سن 85 سالگی در تهران بدرود حیات گفت. کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت سالگشت 23 اسفند 85 روز تجمع گسترده معلمان در اعتراض به بازپسگیری لایحه قانون خدمات کشوری بیانیه‌ای صادر کرده و در این بیانیه خواستار آزادی همه معلمان دربند شده است. خبرگزاری رسمی فرانسه از اخراج خبرنگارش از ایران اعتراض کرد. عفو بین الملل همزمان با 8 مارس روز جهانی زن با صدور بیانیه‌ای خواستار تمام فعالین حقوق زن و حقوق بشر شده است. جوانترین زندانی سیاسی به 74 ضربه شلاق محکوم شده است. تظاهرات مخالفان در بحرین روز جمعه به خشونت کشیده شد و نیروهای امنیتی با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و پرتاب گاز اشکاور تظاهرکنندگان را پراکنده کردند. در لیبی نبرد میان نیروهای وفادار به قذافی و معترضان ادامه دارد. آمریکا در حال بررسی یک سلسله گزینه‌ها برای مقابله با بحران در لیبی است. اتحادیه عرب خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آسمان لیبی شد. بازداشت 30 نفر در جریان اعتراض‌های خیابانی در جمهوری آذربایجان و همونطوری که قبلا گفتم 10,000 تن از ساکنان اطراف نیروگاه اتمی در شمال ژاپن تخلیه شد. دومین راکتور اتمی ژاپن در وضعیت اضطراری اعلام شده است. دوباره آهای آهای بهاره، عید اومده دوباره. برگ تاره، ابرای پاره پاره، شکوفه های زیبا، خوشگل و رنگ ها رنگه، بهار نارسیده، بغم همون میزنگه، نسیم دل کسی چم یاد آدم میاره. آهای آهای بهاره، عید اومده دوباره، آهای آهای بهاره، عید اومده دوباره، دوباره بهاره. بله، جشن باشکوه نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز روز جمعه 18 مارس ساعت 7 بعد از ظهر شروع میشه، اما شما میتونید ساعت 6 بعد از ظهر به سالن جشن تشریف بیارید. برنامه ویژه نوروزی امسال گروه فرهنگی و رادیوی البرز حاجی فیروز با خواندن ترانه‌های بهاری و کادوهای نوروزی برای بچه‌ها فرارسیدن نوروز رو به مهمانان شاد باش میگوید. آهنگای شاد ایرانی با دیجی آریا، رقص هنرمند نوجوان نگین، رقصای زیبا از دیانا و دوستانش، گروه رقص کردی روژان و برنامه متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به قیمت مناسب به فروش می رسد. همونطور که گفتم زمان جشن روز جمعه 18 مارس است در محل فالک دنسان هوس. شما میتونید اونایی که وسیله نقلیه ندارن با اتوبوس شماره 12 و شماره 18 به محل جشن مراجعه بکنن. برای تهیه بلیت میتونید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بکنید. در بازار وست آقای سعید در چهارراه حصله فروشگاه یونی شاپ و مرکز شهر آهوس فروشگاه دانیا که پیام‌های نوروزی این دوستانو پخش می‌کنم و شما می‌تونید برای تهیه سفره هفت‌سین وسایلی که برای سفره هفت‌سین احتیاج دارید به فروشگاه ایرانی مراجعه بکنید. اما صحبت سفره هفت‌سین شد که به نوشته دکتر انقطاع خان نوروزی در رابطه با سفره هفت‌سین و هفت‌سینا گفته میشه که آقای انقطاع مطرح کرده که هفت‌سین باید 5 ویژگی باشه. یکی این که نام اونها پارسی باشد، یعنی با بند واژه حرف سین آغاز بشه. دومین ویژگی دارای ریشه گیاهی باشند. خوردنی باشند ویژگی دیگر. نام اونها از واژه‌های ترکیبی استفاده یا ساخته نشده باشد. واژه‌های ترکیبی معمولا مثلا سبزی پلو، سیر ترشی، سیب زمینی، اینا واژه‌های ترکیبی هستند که جایی در سفره هفت‌سین، هفت تا سین به کار بره نداره. البته مثلا سبزی پلو رو خب شب عید نوروز حتما رسم است در بیشتر جاهای ایران که سبزی پلو با ماهی می‌خورن. این هفت‌سین رو که آقای انقطاع مطرح کرده شامل سیب، سیر، سماق سرکه، سمنو، سبزی یا سبزه و سنجت هست که همه دارای اون پنج ویژگی رو که آقای انقطاع معتقد است به کار رفته. البته در سفره نوروزی بعضی هستن که سنبل، سکه و سماور هم استفاده می کنن که اینا جز سینهای نوروزی نیستن. عطر و گلاب بپاشین، رو سبز آب بپاشین، زمستونم بهار شد، خواستمونین بیداشین، آهای آهای بهاره، عید اومده دوباره، آهای آهای بهاره، عید اومده دوباره. شبای خوش داره، ابرای بار باره، شکوفه های زیبا، خوشگل و رنگ با رنگه، بهاره نارسیده، بعد از انقلاب 1979 میلادی، 1357 خورشیدی، ایرانیان زیادی مهاجرت کردند به کشورهای مختلف جهان که این مهاجرت و یا پناهندگی به کشورهای دیگر جهان باعث شده که ایرانیان در سراسر جهان، به عبارت دیگه مردم سراسر جهان، از نوروز شنیدن و ایرانی ها در سراسر جهان نوروز رو جشن میگیرن. و اما به طور سنتی منطقه‌ای که در آن جشن نوروز برگزار میشه به طور رسمی شامل چند کشور هست و همچنان در این کشورها جشن گرفته میشه. برخی آیین‌های نوروز در این کشورها با هم فرق میکنن. مثلا در افغانستان سفره هفت میوه میچینن، اما در ایران همونطوری که گفتم سفره هفت سین میاندازن. بهار اومد دوباره، عید اومده دوباره، عطر و گلاب بپاشین، رو سبز آب بپاشین، زمستونم بهار شد. جغرافیای نوروز با نام نوروز یا مشابه آن سراسر خاورمیانه، بالکان، قزاقستان، تاتارستان، در آسیای میانه، چین شرقی، سودان، زنگبار، در آسیای کوچک سراسر قفقاز تا همچنین آمریکای شمالی، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، بوتان، نپال، تبت را شامل می شود. همچنین کشورهایی مانند مصر، چین جز سرزمینایی نیستند که در آنها نوروز جشن گرفته میشد. اما امروزه جشنای مشابه جشن نوروز در این کشورها برگزار میشه. در تاریخ 30 مارس 2009 میلادی، 10 فروردین 1388 خورشیدی، پارلمان فدرال کانادا اولین روز بهار هر سال را به عنوان نوروز، عید ملی ایرانیان و بسیاری اقوام دیگر نامگذاری کرد. در تاریخ 24 فوریه 2010 میلادی، سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه در مقر سازمان در نیویورک، عید نوروز را به عنوان روز بین المللی نوروز و فرهنگ صلح در جهان به رسمیت شناخت. عید اومده دوباره، گلاب بپاشین، رو سبز آب بپاشین، زمستونم بهار شد، خواب نمونین بیدارشین، آهای آهای بهاره، عید اومده دوباره. یادم میاره آی آی بهاره عید اومده دوباره آی. اما در رابطه با نوروز آیینایی هست که در ایران و دیگر کشورهای جهان به کار میبرند به مناسبت فرارسیدن نوروز. یکی از آیین‌های نوروزی خانه تکانی هست. خانه تکانی یکی از آیین‌های نوروزی است که مردم بیشتر مناطقی که نوروز را جشن می‌گیرند به آن پایبندند. در این آیین تمام خانه و وسایل آن در آستانه نوروز گردگیری، شستشو و تمیز می‌شوند. این آیین در کشورهای مختلف از جمله ایران، تاجیکستان و افغانستان برگزار می‌شود. آتش افروزی آیین دیگری است از آیین‌های نوروزی. رسم افروختن آتش از زمان‌های کهن در مناطق که نوروز را برگزار می‌کنند متداول شده. در ایران، جمهوری آذربایجان، بخشایی از افغانستان این رسم به صورت روشن کردن آتش در شب آخرین چهارشنبه سال متداول است. این مراسم چهارشنبه سوری نام دارد. پریدن از روی آتش در ایام نوروز در کشور ترکمنستان نیز رایج است. همچنین رسم افروختن آتش در بامداد نوروز بر پشت بام‌ها در میان برخی از زرتشتیان از جمله در برخی از روستاهای یزد در ایران مرسوم است. سفره‌های نوروزی هم در کشورهای مختلف متفاوت است. سفره‌های نوروزی یکی از آیین‌های مشترک در مراسم نوروز در بین مردمی است که نوروز را جشن می‌گیرند. در بسیاری از نقاط ایران، جمهوری آذربایجان و برخی از نقاط افغانستان سفره هفت‌سین پهن می شود. در این سفره اصطلاحاً که من هفت‌سین مطرح کردم در کشورهای مختلف به شکلهای مختلف برگزار میشه و پهن می کنند. در هفت چیز قرار میدن که معمولاً با حرف سین آغاز میشه، مثل سرکه، سنجه، سمنو، سیب و غیره پهن کرده. سفره هفت‌سین در ایران آداب و رسوم خاصی داره. روی سفره آینه میگذارن که نشانه روشنایی، شمع که نشانه نور و درخشش، یک کاسه آب که نشانه پاکی می باشد. برای زیبایی سفره از سنبل هم استفاده می کنند و این جزء سینهای هفت سین همونطور که گفتم به حساب نمیاد. برای تزیین سفره از تخم مرغ رنگ شده استفاده می شود. بعد از ورود ماهی قرمز از چین به ایران، از این ماهی‌های کوچک جهت زیبایی سفره هفت‌سین استفاده می شود و همچنین بعد از ورود اسلام به ایران، کتاب قرآن هم بر روی سفره هفت‌سین در ایران قرار داده می شه و بعضی هم کتاب حافظ، کتاب خیام می گذارن. تمامی هفت سینی که چیده می شود یک معنی خاص را نیز به همراه دارند. مثلا سیب نماد زیبایی و تندرستی است. سنجد به روایتی نماد عشق و محبت است. سبزه سرسبزی زندگی. سمنو برکت است. سکم که برای تزیین میذارن برای و همچنین سنبل نشانه شفا و سلامتی است. در کابل و شهرهای شمالی افغانستان سفره هفت میوه متداول است. در این سفره هفت میوه قرار میگیرد، از جمله کشمش سبز و سرخ. بادام، پسته، زردالو و سنجد و غیره، چیدن سفره مشابه با استفاده از میوه خوش شده در بین شیعیان پاکستان هم مرسوم است. علاوه بر این، سفره هفت شین در میان زرتشتیان و سفره هفت میم که اقلامی که با حرف میم شروع میشه در برخی نقاط واقع در استان فارس در ایران متداول است. در جمهوری آذربایجان نیز بدون توجه به عدد هفت بر روی سفره نوروزی خود آجیل هم قرار میدن. البته غذاهای نوروزی هم هست که در مناطق مختلف جهان که نوروز جشن میگیرن به مناسبت نوروز غذاهای نوروزی متفاوتی را میپزن. یکی از متداولترین غذاهایی که به مناسبت نوروز پخته میشود سمنوست. این غذا با استفاده از جوانه گندم تهیه می شود. در بیشتر کشورهایی که نوروز را جشن می گیرند این غذا درست می شه. در برخی از کشورها پختن این غذا با آیین‌های خاصی همراست. زنان و دختران در مناطق مختلف ایران، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان سمنو را به صورت دست جمعی و گاه در طول شب میپزند و در هنگام پختن آن سرودهای مخصوصی میخوانند. به طور مثال در افغانستان یکی از مشهورترین ترانه ها مرتب خوانده میشود. پختن غذاهای دیگر نیز در نوروز مرسوم است. به طور مثال در بخشایی از ایران سبزی پلو با ماهی، در ترکمنستان نوروز بامه، در قزاقستان هم اوغی آشار، در بخارا انواع سمبوسه پخته میشه. به طور کلی پختن غذاهای نوروزی در هر منطقه‌ای که نوروز جشن گرفته می‌شود مرسوم است و در و هر منطقه‌ای غذاها و شیرینی‌های مخصوص به خودش را دارد. در عید نوروز، جشن نوروز معمولاً دید بازدید صورت می‌گیرد. دید بازدید عید نوروز یا عید دیدنی یکی از سنت‌های نوروزی است که در بیشتر کشورهایی که نوروز را جشن می‌گیرند متداول است. در برخی از مناطق هم یاد کردن از گذشتگان و حاضر شدن بر مزار آنها در نوروز نیز رایج است. در ایران هم پنجشنبه آخر سال به یاد عزیزانی که در بینشون نیستن سال گذشته بودن میرن به گورستان ها و یادی از آنها میکنن. در بعضی از مناطق جهان در جشن نوروز برگزار میشه مسابقات ورزشی هم اهمیت خاصی داره. برگزاری مسابقات ورزشی عمومی در معابر شهری و روستایی یکی دیگر از آیین‌هایی است که در برخی از کشورها به مناسبت نوروز برگزار می شود. مثلا در ترکمنستان مردان و زنان ترکمن بازی‌ها و سرگرمی‌های ویژه‌ای از جمله سوارکاری، کشتی، پرش برای گرفتن دستمال از بلندی و شطرنج برگزار می‌کنند. برپایی جنگ خروس و شاخزنی قوچا از دیگر مراسمی است که در ترکمنستان برگزار می‌شود. در استان‌های شمالی افغانستان نیز مسابقات بزکشی به مناسبت‌های مختلف از جمله نوروز برگزار می‌کنند. در ایران هم بعد از نوروز یا به عبارت دیگر روز 13 فروردین به مکانهای طبیعی مانند پارکا، باغها، جنگلها و مناطق خارج از شهر می روند. این مراسم در ایران 13 بدر نام دارد. از کارهای رایج در این جشن هم اگر گفتین گره زدن سبزه هست و دروغ گفتن دروغ 13 معروف است. گره زدن سبزه هم که خیلی رواج هست که میرن سبزه گره میزنن تا یاری را پیدا بکنن. برحال مراسم 13 به در در مناطق غربی افغانستان از جمله شهر هرات نیز برگزار میشه، با وجودی که روز 13 فروردین در کشور افغانستان جزو تعطیلات رسمی نیست، اما مردم در این مناطق برای گردش در طبیعت عملا کسب و کار خود را تعطیل می کنند. مردم این منطقه همچنین اولین چهارشنبه سال را نیز با گردش در طبیعت سپری می کنند. علاوه بر این، ساکنان کابل در افغانستان در طول 2 اول سال برای گردش به همراه خانواده به مناطقی که در آنها گل ارغوان می روید می رفن. یکی دیگر از آیین‌های نوروز در آسیای میانه و کشور تاجیکستان مرسوم است این است که مراسم گلگردانی و بلبلخانی است. گلگردان ها از دره و طبیعت و از دره و تپه و دامنه کوها گل چیده و اهل دهستان خود را از پایان یافتن زمستان و فرار رسیدن عروس سال و آغاز کشتکار بهاری و آمدن نوروز مژده می دهند. نوروزتان پیروز باد. I'm not. سفره هفت‌سین صحبت کردیم، برای تزیینش از چیزهای مختلف درست میکنن. یکی از با ارزشترین تزیین سفره هفت‌سین برای ما ایرانیان خارج از کشور، پرچم سرنگ شیر خورشید نشان هست که برای تهیه پرچم به صورت پارچه‌ای و خیلی زیباست. شما میتونید برای سفارش این پرچم با شماره تلفن خانم پروانه با شماره تلفن 60 72 56 10، تکرار میکنم 60 72 56 10 تماس بگیرید و این پرچم رو سفارش بدید که میتونید برای سفره هفت‌سین خیلی با ارزشه و بعد از عید نوروز هم که تموم شد میتونید در خونه نگهداری کنید. و یا میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرید. اما اطلاعی دارم در رابطه با غیر نوروز هست، در رابطه با نوروز نیست، اما آقای یورگن اسکو، یعنی آقایی که چند سال به مدت 5 سال مدیر بازار وست بود، سخنرانی در رابطه با بازار وست و گلگو پارکن در دانشگاه آهوس داره که این سخنرانی روز چهارشنبه 16 مارس ساعت 13:15 شروع میشه تا ساعت 15 ببخشید ساعت 13:15 شروع میشه تا ساعت 15 یعنی 1:15 بعد از ظهر شروع میشه تا 3 بعد از ظهر. ورودی مجانی هست، همه میتونن شرکت بکنن. اگر سوالی در رابطه با بازار وست و گلگو پارکن، در رابطه با اجتماع اونجا، در رابطه با مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی منطقه میخوان آشنا بشن یا سوال دارن، پیشنهاد دارن، میتونن در این جلسه شرکت بکنند. آدرس دقیق محل سخنرانی آقای یورگن اسکو در دانشگاه آهوس است، ساختمان 1330، اتاق شماره 38، دانشگاه آهوس، ساختمان 1330، اتاق یا سالن شماره 38 یا 038، روز چهارشنبه 16 مارس، ساعت 1:15 بعد از ظهر تا ساعت 3 در محل دانشگاه آهوس، ساختمان شماره 1330 و سالن شماره 038. ورودی آزاد هست، برای همه میتونن در این سخنرانی شرکت بکنن و از وضعیت بازار وست و گلگو پارکن یا همون باقاباقان آشنا بشن. اما بزرگترین جشن خانوادگی نوروزی به میزبانی گروه فرهنگی و رادیوی البرز، به جرات میتونیم بگیم که در دانمارک در شهر آهوس توسط گروه فرهنگی و رادیوی البرز برگزار میشه. هر سال تعداد زیادی از خانواده‌های گرامی در شهر آهوس و شهرهای اطراف به محل جشن میان و حاجی فیروز خیلی فعال هست در جشن گروه فرهنگی و رادیوی البرز. گروه فرهنگی و رادیوی البرز کادوهای ویژه‌ای را برای بچه‌هایی که در جشن نوروز شرکت می‌کنند ترتیب داده که توسط حاجی فیروز به این بچه‌های گل که در جشن نوروز شرکت می‌کنند اهدا می‌کنه، ضمن اینکه حاجی فیروز به کل مهمانان شرکت کننده شاد باش می‌گوید. آهنگای شاد ایرانی از تمامی نواحی ایران توسط دیجی آریا هست، رقص هنرمند نوجوان نگین هست، رقصهای زیبایی داریم از دیانا و دوستانش، گروه رقص کردی روژان داریم و برنامه متنوع دیگر، نوشیدنی و انواع ساندویچ در محل جشن به قیمت مناسب به فروش میرسد. زمان جشن جمعه آینده 18 مارس ساعت 7 بعد از ظهر شروع میشه، اما شما میتونید ساعت 6 بعد از ظهر به سالن جشن تشریف بیارید. از تمام دوستانی که از این جشن استقبال کردن بی‌نهایت سپاسگزارم. دوستانی که تمایل شرکت در جشن دارن حتما به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس که بلیت جشن روز 18 مارس گروه فرهنگی و رادیوی البرز به فروش میرسونن مراجعه بکنن. فروشگاه ایرانی در بازار وست آقا سعید، ویبورک و چهارراه اصله یونی شاپ، و در مرکز شهر آهوس فروشگاه دانیا آقای امیر مراجعه بکنن و بلیت جشن رو حتما تهیه بکنن، یا میتونن مستقیما با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرن. در خدمتشون هستیم که سفارش بشه بلیط رو بپذیریم. قیمت بلیط برای بزرگسالا 100 کرون هست، زیر 12 سال هم 50 کرون هست. برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیوی البرز هست. اطلاعات بیشتر در رابطه با جشن نوروز میخواییم کسب بکنین با شماره تلفن خودم 27 58 22 12، تکرار میکنم 27 58 22 12، یا میتونید با آدرس الکترونیکی ما تماس بگیرید radioalborz@hotmail.com، یا اطلاعیه جشن رو میتونید در تارنمای ایرانینفو.دیکو گوش کنید. یا ببخشید ببینید، امروز سرما خوردم، میخورده حواسم سرجاش نیست، بابت اینم پوزش میخوام. خب همونطوری که خدمت شما شنوندگان گرامی به آگاهی شما رسوندم، جشن باشکوه نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز روز جمعه 18 مارس ساعت 19 هفت بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس برگزار میشه. در ویژه برنامه جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز، حاجی فیروز با خواندن ترانه‌های بهاری و کادوهای نوروزی برای بچه‌های خوب ایرانی، فرارسیدن عید نوروز و به همه مهمانان شاد باش می‌گوید. همکنون حاجی فیروز برنامه جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز روی خط تلفن هست. آقای بهروز، خدمت شما سلام و صبح بخیر عرض میکنم. بله حاجی فیروز، خسته نباشید. شما جشن نوروز 18 مارس شرکت میکنید؟ من شنیدم رادیو البرز برامون جشن عید گرفته، منم دعوت کرده روز جمعه 18 مارس ساعت 19 هفته بعد از اون در فولک دانس نشوش. آره مرسی حاجی فیروز. خدمت شما هستم، خدمت آقای حاجی، آقای حاجی، ایرانی های عزیز، بچه های ناز که با من اونشم میخواد تا صبح برخصن. خب حاجی فیروز، برای بچه های گل ایرانی یا بچه های دیگری که به مهمانی حضور پیدا میکنن چه کادویی داری؟ ما اونا بیان، هم میخندونمشون، هم میرخصونمشون، هم بهشون کادو میدم، شکلات دارم براشون، رینگومی دارم براشون. اون شب اونجا رو بس ما دیگه گلبارون کنیم. البته کادوهای ویژه هم داریم برای بچه‌هایی که در جشن شرکت میکنن. همیشه داشتیم، بازم داریم براشون این دفعه.

می‌پردازم به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز و دو گزارش رادیویی تقدیم حضورتون خواهم کرد. ده‌ها نفر از کارگران معترض کیان تایر در اعتراض به عدم دریافت دستمزد خویش در جلوی نهاد ریاست جمهوری اسلامی دست به تجمع و سر دادن شعارهایی کردند. تعدادی از شهروندان بهایی در شهرهای کرمان، تهران، بم و سمنان بازداشت شدند، در حالی که مخالفان در ایران خود را برای برگزاری تظاهرات دیگر در روز سه‌شنبه 24 اسفند ماه همزمان با چهارشنبه سوری آماده می‌کنند. چند مقام قضایی و انتظامی با هشدار نسبت به برگزاری تجمعات روز سه‌شنبه آخر سال از برخورد شدید با این تجمعات خبر دادند. فرزندان موسوی روز سه‌شنبه 17 اسفند ماه در فضایی به شدت امنیتی در خیابان پاستور تهران با پدر مادر خود ملاقات کردند. مجتبی واحدی از نمایندگان مهدی کروبی اعلام کرد که از مهدی کروبی و همسرش هیچ خبری نیست. در اعتراض به دستگیری رهبران مخالف دولت، جمهوری اسلامی در 30 شهر مختلف اروپا و آمریکا از روز گذشته تحصن کردند و این تحصن تا فردا دوشنبه ادامه دارد. همچنین به مناسبت نقص حقوق مستمر بشر در ایران، جمعی از فعالان سابق جنبش دانشجویی در اعتراض به نقص گسترده حقوق بشر در ایران روز گذشته تجمع اعتراضی خود در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو را آغاز کردند. بنابر گزارش گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران دشمن اینترنت است. کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت سالگشت 23 اسفند 85 روز تجمع گسترده معلمان در اعتراضی به بازپسگیری لایه قانون خدمات کشوری بیانیه‌ای صادر کردند و در این بیانیه خواستار آزادی همه معلمان در بند شدند. خبرگزاری رسمی فرانسه از اخراج خبرنگارش از ایران اعتراض کرد. عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای خواستار آزادی فعالین سیاسی زن و مدافعین حقوق بشر خواستار آزادی همه اینا شد. جوانترین زندانی سیاسی به 74 ضربه شلاق محکوم شد. اما در رابطه با خبرهایی در دیگر کشورهای جهان، بازداشت 30 نفر در جریان اعتراض خیابانی در جمهوری آذربایجان، ده ها هزار تن از ساکنان اطراف نیروگاه اتمی در شمال ژاپن تخلیه شدند. دومین راکتور اتمی ژاپن در وضعیت اضطراری قرار گرفته. همونطوری که گفتم، هزاران نفر در زمین لرزه ژاپن و سونامی بعد از آن کشته و ناپدید شدند. به دنبال زمین لرزه بی سابقه ژاپن و پیدایش سونامی در منطقه اقیانوس آرام، قیمت هر بشکه نفت خام به زیر 100 دلار رسید. در لیبی نبرد میان نیروهای وفادار به قذافی و معترضان همچنان ادامه دارد. آمریکا در حال بررسی یک سلسله گزینه‌ها برای مقابله با بحران در لیبی است. اتحادیه عرب هم طی نشست خود خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع در بر فراز آسمان لیبی شد. تظاهرات مخالفان در بحرین هم روز جمعه به خشونت کشیده شد و نیروهای امنیتی با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و پرتاب گاز اشکاور تظاهرکنندگان را پراکنده کردند. غلامرضا کبیری، چهره ماندگار و شاعر پیشکسوت مازندرانی، در ساری در استان مازندران بدرود حیات گفت. دانا کبیری، فرزند غلامرضا کبیری، با این تایید این خبر به خبرگزاری مهر گفت مرحوم کبیری پیش از ظهر جمعه به واسطه کهولت سن و تحمل سالها بیماری در سن 92 سالگی درگذشت. کبیری از همه هنرمندان، ادبا، شاعران، اهالی فکر و اندیشه در مراسم این ادیب ارزشمند دعوت کرده است که در مراسم تشییع جنازه‌اش حضور پیدا کنند. تشییع جنازه زنده یاد غلامرضا کبیری روز گذشته تشییع شد. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، مرحوم کبیری که سالها چهره ماندگار ایران بود، از خود تألیفاتی نظیر به زبان مازندرانی، تلاونگ تیتی و همچنین نماشون و تصنیف‌های موسیقی تحت عنوان خاک مهربان، هوا مشت بهار نشونه برای رادیو تلویزیون ایران تهیه کرد. شعر نماشون و سپید صبح دانا کبیری، فرزند محروم کبیری و از موسیقی دانان برجسته کشور، اثر این شاعر مازندرانی است. یادش گرامی و روانش شاد. ایرج افشار، ایرانشناس نامدار ایرانی، روز چهارشنبه گذشته در سن 85 سالگی در تهران بدرود حیات گفت. در این رابطه از رادیو فردا گزارشی داریم که چند دقیقه دیگر تقدیم حضورتون خواهد شد. همونطوری که قبلا در برنامه قبلی عنوان کردم، یکی از دوستان همکار به ما اضافه شد، آقای فرزان فرامرزی است که در زمینه حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی در ایران فعال هست. قرار شد که مطالب نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت به سمع حضورتون برسونیم. خودشون با صدای خودشون این مطالب رو مطرح کنند. یادآوری می‌کنم که آقای فرزان فرامرزی در شهر استانبول ترکیه اقامت دارند، فعلا البته تا مدتی بعد که به آمریکا مهاجرت خواهند کرد، همچنان همکاریشون رو با ما ادامه خواهند داد. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به نقض مستمر حقوق اقلیت‌ها در ایران با صدای ایشون توجه شما را جلب می‌کنم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شکری و تمامی شنوندگان شما. در خدمت شما هستم با گزارشی از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در هفته گذشته در ایران. در هفته گذشته حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران همراه با فراز و نشیب‌های بود. متاسفانه عده‌ای بازداشت شدند و خوشبختانه میتونم بگم که چند نفری رو هم آزاد شدند. در هفته گذشته 3 بازداشتی داشتیم در کرمان، 3 شهروند بهایی در کرمان که در یکی از انجمنهای خیریه مربوط به کودکان، در واقع فعال حقوق کودکان بودند، در کرمان دستگیر شدند. آقای سامان استوار، خانم سحر بیرام‌آبادی و خانم نهال شهیدی 3 شهروندی بودند که در کرمان بازداشت شدند. متاسفانه در هفته گذشته در اصفهان نیز 3 شهروند بهایی توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

امیدوارم که هفته های آینده هم بتونیم گزارش نقض مستمر حقوق بشر در ایران رو از ایشون داشته باشیم. اما همونطوری که در آغاز برنامه گفتم که آقای زنده‌یاد ایرج افشار، ایرانشناس نامدار ایرانی، در روز چهارشنبه گذشته در سن 85 سالگی در تهران بدرود حیات گفت. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از رادیو فردا جلب می‌کنم. بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با مرور بر کارنامه ایرج افشار، ایرانشناس. هیچ کس رو ندیدم و نشناختم که به اندازه افشار به پیش برد ایرانشناسی کمک کرده باشد. و یادی از محمود روح الامینی، مردم شناس. تهران روز جمعه شاهد خاکسپاری یک ایرانشناس نامدار در میان جمعی وسیع از دوستداران و شاگردانش بود. ایرج افشار، نسخه شناس، تاریخ پژوه، ایران نورد جهانگرد و در یک کلام ایرانشناس، متولد سال 1304 در تهران، روز چهارشنبه 18 اسفند در همین شهر درگذشت و مرگش بسیاری از فرهنگ دوستان و ایران دوستان را در ایران و جهان ماتم زده کرد. پدرش محمود افشار یزدی همان شاعر و نویسنده‌ای بود که موقوفه‌ای به نام خود به یادگار گذاشت و بخشی از دارایی‌اش را هم وقف لغتنامه ده خدا کرد. تألیف، تصحیح و ترجمه نزدیک به 300 کتاب و صدها مقاله دیگر حاصل عمر ایرج افشار است. از جمله تألیفات او، پژوهش‌های ایرانشناسی، دفتر تاریخ، پرونده صالح، گلگشت در وطن و اسکندرنامه و نامه‌های تهران، نامه‌های پاریس، گاه شماری در ایران قدیم، زندگی طوفانی، خاطرات سید حسن تقی‌زاده و روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه از جمله نتیجه‌های گردآوری و تصحیح و ویراستاری اوست. بر اینها باید کارنامه مطبوعاتی ایرج افشار را افزود، از جمله سردبیری مجله سخن به صاحب امتیازی پرویز ناتل خانلری، سردبیری مجله راهنمای کتاب به صاحب امتیازی احسان یارشاطر، تأسیس مجله فرهنگ ایران زمین، تأسیس نشریات نسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ریاست کتابخانه ملی ایران، تدریس در دانشگاه‌های ایران و برن سوئیس، عضویت در انجمن ایرانشناسی به دبیری محمد معین، انجمن ایرانی فلسفه و علوم انسانی و هیئت ویراستاران دانشنامه ایرانیکا به سرویراستاری احسان یارشاطر از جمله فعالیت‌های دیگر او بود. اول به سراغ همین یار دیرین ایرج افشار می رویم تا کارنامه او را از جمله در این زمینه مرور کنیم. آقای احسان یارشاطر، سابقه همکاری ایرج افشار با ایرانیکا به کی برمیگرده؟ از همون آغازش، 1974 که کار انسکلوپیدیا کم کم شروع کرد به شکلی گرفتن و برای بیبلیوگرافی من از افشار خواهش کردم که مشاور ما باشه، کنسالتینگ ادیتر، همیشه تحت همین عنوان ذکر می شد و الحق هم فوق‌العاده به ما کمک میکرد، چون آشنایی کاملی داشت در اونجا که از اون چیزی که دانشمندان ایرانی در ایران می‌نویسند که اگه ما احتیاج داشته باشیم از اونها دعوت بکنیم. چه خاطره شخصی از ایرج افشار تو ذهنتون بیشتر الان تلالو میکنه؟ البته اون تصوری که من از افشار دارم و فوری متبادر به ذهنم میشه یکی ایرانگردی اوست، گوین که من هیچ وقت خودم همراه او نبودم. آن او پدر کتاب شناسی در ایران محسوب میشه، گوین که پیش از افشار هم افرادی مثل یاد دکتر مهدی بیانی قدم های در این راه برداشته بودن، ولی کسی که این علم رو و این رشته کار رو به صورت علمی و به صورت جهان پسند انجام داد افشار بود. حقیقت اینه که من در طول عمر 91 سال هم هیچ کس رو ندیدم و نشناختم که به اندازه افشار به فرهنگ ایران و به پیش برد ایران شناسی کمک کرده باشه. به مناسبت دوستی چندین سال و همکاری خیلی نزدیک طبعا عزادار رفتن او هستم و واقعا نمیتونم خودم زیاد تسلیت بدم. هورا یاوری عضو هیئت مشاوران دانشنامه ایرانیکا و ناقد ادبی در شرح ویژگی‌های کار ایرج افشار به گستره کوشش‌های او و دقت نظرش اشاره دارد. مثلا فرض بکنید که ایشون فهرست مقالاتی رو که در ایران نوشته شده بود با تقسیم بندی موضوعی به تناسب اینکه در مورد ادبیات بود یا در مورد تاریخ یا مسائل اجتماعی یا متون قدیمی، این مقاله ها رو تقسیم بندی موضوعی کردن و در دفتر کار ما مورد مراجعه هر روزی و مکرر ما هست، به اضافه مجموعه هایی که واقعا از نامه های شخصیت های مؤثر دوران معاصر در دست داشتن. این مجموعه ها همه برای این که ما بخوایم مستند بکنیم مقاله ای رو که در دانشنامه در میاد یا نوشته ای رو که در دست داریم، هر روز و مکرر ما رو نیازمند میکنه که به آثار آقای افشار مراجعه بکنیم. خود شما شناختتون از آقای افشار از سلوکشون چگونه بوده؟ آقای ایرج افشار یک مجموعه ای داره، کتابی داره که عنوان اونا رو گذاشته نادره کاران. این عنوان کتابش هست. من خیال میکنم که یکی از نادره های روزگار ما و شاید از قرن 20 ایران بود و این بیشتر از تمام دستاوردهای علمی و تحقیقی و نقشی که در جمع‌آوری متون و به ثبت رسوندن آثار تمدن ایران در گوشه‌های مختلف مملکت داشته، این در سلوک و رفتارش هویدا بود. آقای افشار اگر ما برای ایرانی خالص اصیل وابسته به همه سنت‌های خوب ایرانی تعریفی قائل باشیم، آقای افشار تجسم این تعریف. هیچ کدوم از معیارهای ذهنیش رو از پدیده‌هایی که در خارج از مرزهای ایران شکل گرفته بود نمی گرفت. عمیقاً و خالصاً ایرانی بود و این ایرانی بودن به معنای خوب کلمه، به معنای پردرخشش کلمه، از نوری که از چشماش می درخشید کاملاً آشکار بود و هر آدمی رو که توفیق دیدار و بهره‌گیری از محضر آقای افشار رو داشت واقعاً مسحور همه خصوصیات اخلاقی و انسانیش. ابعاد تلاش ایرج افشار موجب شده بسیاری از ایران شناسان بر حاصل تلاش‌های چندین ساله او تکیه کنند. از این جمله اند مورخان و یکی از این مورخان همایون کاتوزیان است، استاد تاریخ ایران و ادبیات فارسی در دانشگاه آکسفورد و سردبیر ایرانیان استادیز جورنال، فصلنامه مطالعات ایران به زبان انگلیسی. آقای ایرج افشار اون کارش خیلی ممتع بود و خیلی دقیق، این که مثلا در ویرایش های تحقیقی که میکرد بسیار بسیار وسواس به خرج میزاد که کار درست انجام در بیاد، تمام جزئیات رعایت بشه، آنچه لازمه در هوای نقاشی نوشته بشه بیاد فهرست های خیلی دقیق و از جز جز مسائلی که باید براشون فهرست می بود تنظیم میکرد و خلاصه کارش از هر نظر در حوزه خودش و نزدیک به کمال بود، یعنی بهتر از اون نمیشد اون کار رو انجام داد و زحمت میکشه خیلی برای اینکه اینها که در دم دست نبودن که یه جایی نچیده بودن. تمام کتابخونه های دنیا رو میدید، هر خانواده قدیمی ایرانی که اغلب تقریبا همه بهش اعتماد میکردن بیان دست نویس ها و از کنم خطی ها و غیره بزرگان خانواده شون که از دست رفته بودن در اختیارش بودن و از این کار. حالا این خودش اصلا تبدیل کرده بود ایشون رو به یه نهاد انستیتو قول فرانسوی. شما خودتون هم در کارهاتون از نتایج زحمات ایرج افشار استفاده کردین؟ من خودم مدیون هستم به خیلی از کاراش، ولی به خصوص به دو کتابش، یکی روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه که 45 سال پیش در اون حدود که یک نسخه خطی ازش وجود داشت در کتابخانه آستان قدس، کتاب مفصلی هم است، یادداشت‌های روزانه اعتماد السلطنه است که به اصطلاح امروز نوعی رئیس دفتر ناصرالدین شاه بود. این اعتماد السلطنه اهمیت کارش اینه که هر روز شاه رو می‌دید و برای مدتی و اخبار گوناگون رو بهش می‌داد و مقالات جالبی که بود واسش می‌خوند یا به اطلاعش مثل غیره و در نتیجه شاهد خیلی چیزها بود، هم از آنچه شاه به خودش میگفت هم از آنچه در دربار میگذشت و دیگران میگفتن و اتفاقاتی میافتاد و اینو هر روز ایشون خلاصه‌شو مینوشت. آخر شب بعد که از دربار میومد به قول خودش از درب خانه که میومد میرفت اینا رو مینوشت و این شد یادداشت‌های روزانه. تنها چیزی که با این قابل قیاسه تقریبا از هر نظر در قرن بیستم یادداشت‌های روزانه علمه، عبدالله علم، اونم یه نسبتی شبیه اعتماد السلطنه با محمد رضا شاه داشت، البته اون نزدیکتر بود نظر شخصی ولی نوع رابطش مشابه بود از نظر مقامش در دربار. منبع اطلاعات اولیه است درباره چندین سال از دوره ناصرالدین شاه از نظر تاریخی و من خودم به خصوص از این اثر خیلی بهره بردم در کارهای تحقیقیم و حتی تحلیلیم، به این معنی که مثلا خلاصه‌شو میگم، اعتماد السلطنه شرح میده که چگونه رکن الدوله والی فارس به شاه و امین السلطان که صدر اعظم بود، شاه منظور ناصرالدین شاه و امین السلطان که صدر اعظم بود، رجوع کرده بود و گفته بود که قوام الملک شیرازی رو که بزرگترین مالک ولایت فارس به اصطلاح امروز استاندار فارس بود و رهبر افتخاری ایلات خمسه هم بود، رکن الدوله به ناصرالدین شاه و امین السلطان پیشنهاد کرده بود که این قوام الملک رو بهش بفروشن، 100,000 تومان به شاه بده، 30,000 تومان به امین السلطان و این ما داریم صحبت کی میکنیم، صحبت 120 سال پیشه توجه میکنیم. خب این برای بنده خیلی خیلی قابل استفاده بود به عنوان شاهد و گواه ماهیت حکومت استبدادی در جامعه ایران که ربطی به این حکومت مطلقه غربی رو عرض کنم که دیکتاتوری این حرفا نداره. و همینطور نوشته هاتون در مورد سید حسن تقی‌زاده از چهره های شاخص دوران مشروطیت و نماینده دوره اول مجلس شورای ملی متکی به پژوهش‌های ایرج افشاره. عنوان کتاب خود آقای افشار گذاشته زندگی طوفانی خاطرات سید حسن تقی‌زاده. پیش از انقلاب امکان نداشت منتظر شه از نظر امنیتی، یعنی سازمان امنیت نمی‌ذاشت، دولت نمی‌ذاشت، چون حرفاشو سید تقی‌زاده. چند سال بعد از انقلاب آقای افشار این رو منتشر کرد، بسیار مفید و کوتاه، و بعد ایشون ویراست دومو که درآورد در حدود 400 صفحه سند و مدرک و نامه های خطی و غیره و غیره که به کار و زندگی و دوران مربوط به تقی‌زاده بود در اونجا آورده بود و آورده، و بنده هم از اون خاطرات نسبتا مختصر خیلی بهره بردم، نه فقط در تحقیق درباره زندگی تقی‌زاده بلکه در حوزه های وسیع تری حتی علاوه بر اون، و همچنین از اون پیوست ها، اون پیوست های اون مسائل و مدارک که در حدود 400 صفحه اصلا دو برابر اصل خاطرات هست. و همینطور حالا این دو تا کار ایشون در حدود 300 تا کار داشته. خب در اون زمینه میشه اولا من همش رو نمیشناسم و بعدم آدم همش هم بشناسه باید چند روز صحبت کنه تا بتونه که اسمشون رو بیاره و ارزششون رو بشناسه. این است که او واقعا آدمی بود که من اون اشاره که کردم بی ربط نبود، گذشته از کاری که تبدیل به یه نهادی شده بود، اولا به خاطر وسعت خیلی زیاد حوزه کارش و احاطهش به خیلی از وجوه تاریخ و فرهنگ خاصه در دو قرن اخیر، و بعد هم به خاطر اینکه در همین ارتباط با این کار مثلا فرض کنید سفرهای بسیار زیاد و متعدد و طولانی میکرد به سراسر جهان، تو برای کنفرانس ها، سمینار ها، ارائه گفتار ها، دیدن هر کتابخونه‌ای که فکر کردید یک کتاب قطعی با ارزش، 5 کتاب قطعی با ارزش درباره تاریخ ایران ممکنه توش باشه، کاتالوگ کردن بعضی از مثلا کتاب‌های فارسی آکادمی اتریش و آقای افشار چند سال هر سال که دو ماه اونجا مهمان بود در وین کاتالوگ میکرد این آثار اونجا رو، به نظرم آثار خطی، البته خطی فارسی در اون کتاب از این قبیل. منظورم این که میگم نهاد یعنی اینطور و سراسر جهان رو در نوردیده بود. آشنایان با ایرج افشار همچنین یاری دادن به دیگر ایران دوستان و ایران پژوهان را در کنار سفرهای دور و دراز در جاده های ناهموار ایران از صفات برجسته او می دانند. با سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. در مورد زنده یادانی که چند روز گذشته به درود حیات گفتن بعد از عید نوروز، به طور مشروع در مورد این زنده یادان صحبت خواهیم کرد. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به گفتار ادبی این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. دوش شب ما سحر نداشت، بیروی دوست دوش شب ما سحر نداشت، سوز و گداز شمع و من و دل اثر نداشت. مهر بلند چهره زا خاور نمی نمود، ماه از حصار چرخ سر باختر نداشت. آمد طبیب بر سر بیمار خیش، لیک فرصت گذشته بود و مداوا ثمر نداشت. دانی که نوش داری سهراب کی رسید، دانی که نوش داری سهراب کی رسید، آنگه که اوز کال بدی بیشتر نداشت. دی بلبلی گلی ز قفس دید و جان فشاند، دی بلبلی گلی ز قفس دید و جان فشاند، بار دیگر امید رهایی مگر نداشت. بال و پری نزد چو به دامن در افتاد، بال و پری نزد چو به دامن در افتاد، این صید تیره روز مگر بال و پر نداشت. پروانه جز به شوق در آتش نمی گداخت، پروانه جز به شوق در آتش نمی گداخت، می دید شعله در سر و پروای سر نداشت. بشنو ز من که ناخلف افتاد آن پسر، بشنو ز من که ناخلف افتاد آن پسر، که از جهل و عجب گوش به پند پدر نداشت. خرمن نکرد تود کسی موسم درو، خرمن نکرد تود کسی موسم درو، در مزرعی که وقت عمل برزگر نداشت. من اشک خیش تا چو گوهر پرورانده ام، من اشک خیش را چو گوهر پرورانده ام، دریای دیده تا که نگویی گوهر نداشت، دریای دیده تا که نگویی گوهر نداشت. برنامه امروز یک شنبه 22 اسفند 1389 خورشیدی 13 مارس 2011 میلادی را با غزلی از زنده‌یاد خانم رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی آغاز کردیم که 25 اسفند سال روز تولد اوست. در ادامه سروده دیگر از وی را خواهید شنید. همچنین 21 اسفند سال روز درگذشت شاعر معاصر مرحوم ایرج میرزا است که ضمن بزرگداشت یاد و خاطره این دو شاعر بزرگ سروده معروفی از ایرج را نیز تقدیم خواهیم کرد. در هفته گذشته شادروان ایرج افشار، کتابشناس و ایرانشناس، محقق و کوشنده در کارهای ادبی و فرهنگی، پس از چندین دهه فعالیت روی در نقاب خاک کشید و به دیار باقی شتافت. روحش شاد و یادش گرامی باد. در رابطه با برنامه هفته گذشته، چنانچه خاطرتان باشد، داستانی از آقای هوشنگ مرادی کرمانی تحت عنوان رضایتنامه برایتان خواندم که در طول هفته با استقبال تعدادی از شما شنوندگان روبرو شد. یکی از دوستان از جمله می گفت که با این داستان مرا و شاید تعداد دیگری از همسن و سالان من را به دوران نوجوانی و جوانی، مدرسه، کلاس، نیمکت و کتاب و مسائل مبتلا به آن بردی و بسیاری از خاطرات گذشته را که تقریبا فراموش کرده بودم زنده کردی. با تشکر از حسن توجه شما شنوندگان، سعی می شود که در این برنامه همانطور که قبلا گفته شده داستانهای کوتاه از نویسندگان مختلف کشور عزیزمان ایران را تقدیم کنم تا به سبک و روش آنان بیشتر آشنا شوید. و برای نمونه امروز داستان قصه عینکم از شادروان رسول پرویزی از مجموعه داستانهای شلوارهای وصله‌دار را برایتان خواهم خوان. هفته آخر اسفند را پشت سر می‌گذاریم و هفته آینده برنامه به مناسبت برنامه‌های مخصوص نوروز برنامه فرهنگی ادبی نداریم و من پیشاپیش با تشکر از شما شنوندگان عزیز از همینجا عید نوروز و آمدن بهار را به همه تبریک می‌گویم و به علت گرفتاری‌های شخصی تا مدتی متاسفانه نمیتوانم در این برنامه اجرا کنم و پس از آنچه مشکلاتی که در رابطه با کار و مسافرت دارم رفع شد دوباره در خدمت خواهیم بود. یک مورد دیگر این که اخیراً عده‌ای از دوستان از من پرسیدن که شما عضو چه گروهی هستید؟ با احترام نسبت به فعالیت کلیه گروه‌های فرهنگی، ادبی، هنری، سیاسی، مذهبی و غیره باید به اطلاع همه شما شنوندگان عزیز برسانم که من وابستگی به هیچ کدام از این گروه‌ها و انجمن‌ها ندارم و سعی می‌کنم که مستقل باشم. مثل همیشه منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز هستیم و امیدوارم که سال نو سالی پر خیر و برکت برای شما و خانواده شما و همه هموطنان عزیزمان و پارسی زبانان جهان باشد. از جرگه به هر سو که گذشته چمن شد جان دیگرم بخش که آن جان که تو دیدی چندان ز غمت خاک به سر ریخت که تن شد. پیراهنی از تار وفا دوخته بودم چون تا به جفای تو نیاورد کفن شد. هر سنگ که بر سینه زدم نقش تو بگرفت آن هم سنمی بهر پرستیدن من شد. Oh, yeah, man. من ببین که آن چشم سیه چه می کند با دل من چشمان تو که می شود با نگهی مراد عاشق بدهی که به دیده ی جزاشن از آینه ی روی صلافم نسیم عشق و زندگی از عطر گیسوی تو دارم تو دست و رسوا دل من از بین تنها دل من ببین که آن چشم سیه چه می کند با دل من تو هم که یک خزان رسیده دلم دلم به جان رسیده خروش من بودی نبایی به گوش آزمان رسیده تو دست و رسمان دل من از سیده خم ها دل من ببین که آن چشم 17 اسفند یا 8 مارس روز جهانی زن است و بدین مناسبت با توجه به تولد پروین اعتصامی و وفات ایرج میرزا دو شعر از این دو درباره مادر خواهم خواند. زن، مادر، همسر، خواهر و دختر نقش ارزشمندی در همه جوامع ایفا می کنند و در جامعه ما ایرانیان نیز از احترام خاصی برخوردارند. با آرزوی سلامتی برای همه خواهران و مادران، همسران و زنان، امیدوارم که در زندگی همیشه شاد و تندرست و پیروز باشند و مخصوصا مادران در تربیت فرزندانی برومند و دانشمند و دانا و آگاه به مسائل زمانه موفق باشند. این دو شعری را که برایتان می‌خوانم، یکی به نام آرزوی مادر که از زبان پرنده‌ای که در انتظار به دنیا آمدن جوجه‌هایش است می‌باشد و پروین اعتصامی آن را به خوبی بیان می‌کند، و دیگری شعر معروف قلب مادر از مرحوم ایرج میرزا. جهان دیده که شاورزی به دشتی به عمری داشت زرعی و کشتی جهان دیده که شاورزی به دشتی به عمری داشتی زرعی و کشتی به وقت قله خرمن توده کردی دل از تیمار کارا سوده کردی ستم ها می کشید از باد و از خاک که تا از کاه می شد گندمش پاک جفا از آب و گل می دید بسیار جفا از آب و گل می دید بسیار که تا یک روز می انباشت انبار سخنها داشت با هر خاک و بادی به هنگام شیاری و حسادی سحرگاهی هوا شد سرد زانسان سحرگاهی هوا شد سرد زانسان که از سرما به خود لرزید دهقان پدید آورد خاشاکی و خاری شکست از تاک پیری شاخ ساری نهادان هیمه را نزدیک خرمن فروزینه زد آتش کرد روشن چو آتش دود کرد و شعله سر داد، به ناگه طایری آواز در داد. چو آتش دود کرد و شعله سر داد، به ناگه طایری آواز در داد. که ای برداشته سود از یکی شست، در این خرمن مرا هم حاصلی هست. نشاید کاتش اینجا برفروزی، نشاید کاتش اینجا برفروزی، مبادا خانمانی را بسوزی. بسوزد گر کسی این آشیان را، چنان دانم که می سوزد جهان را. اگر برقی به ما زین آذر افتد، اگر برقی به ما زین آذر افتد، حساب ما برون از دفتر افتد. بسی جستم به شوق از حلقه و بند، بسی جستم به شوق از حلقه و بند، که خواهم داشت روزی مرغکی چند. هنوز آن ساعت فرخنده دور است، هنوز آن ساعت فرخنده دور است، هنوز این لانه بی بانگ سرور است. تو راز این شاخ آن کوداد باری، تو راز این شاخ آن کوداد باری، مرا آموخ شوق انتظاری. به هر گامی که پویی گام جویی است، به هر گامی که پویی کام جویی است، نهفته هر دلی را آرزویی است. توانی بخش جان ناتوان را، توانی بخش جان ناتوان را، که بیم ناتوانی هاست جان را. به هر گامی که پویی کام جویی است، نهفته هر دلی را آرزویی است. و این هم شعر قلب مادر از زنده‌یاد ایرج میرزا. داد معشوقه به عاشق پیغام، داد معشوقه به عاشق پیغام، که کند مادر تو با من جنگ. هر کجا بیندم از دور کند، چهره پرچین و جبین پر آژنگ. با نگاه قبل غضب‌آلود زند، بر دل نازک من تیر خدنگ. مادر سنگ دلت تا زنده است، شهد در کام من و توست شرنگ. نشوم یک دل و یک رنگ تو را، تا نسازی دل او از خون رنگ. گر تو خواهی به وصالم برسی، گر تو خواهی به وصالم برسی، باید این ساعت بی خوف و درنگ روی و سینه تنگش بدری. دل برون آری از آن سینه تنگ، گرم خونین به منش باری، تا برد زاینه قلبم رنگ. عاشق بی خرد ناهنجار، عاشق بی خرد ناهنجار، نه بلان فاسق بی اسمت و ننگ. حرمت مادری از یاد ببرد، حرمت مادری از یاد ببرد، خیره از باده و دیوانه ز بنگ. رفت و مادر را افکند به خاک، رفت و مادر را افکند به خاک، سینه بدرید و دل آورد به چنگ. قصد سرمنزل معشوق نمود، دل مادر به کفش چون نارنج. از قضا خورد دم در به زمین، وندکی سوده شد او را آرنج. وان دل گرم که جان داشت هنوز، افتاد از کف آن بی فرهنگ. از زمین باز چو برخاست نمود، پی برداشتن آن آهنگ. دید که از آن دل آغشته بخون، آید آغشته برون این آهنگ. آه دست پسرم یافت خراش، آه پسرم یافت خراش، وای پای پسرم خورد به سنگ. آه دست پسرم یافت خراش، وای پای پسرم خورد به سنگ. مرحوم رسول پرویزی در سال 1298 در تنگستان بوشهر به دنیا آمد و در آبان 1356 وفات کرد. به نویسنده داستان‌های کوتاه، روزنامه‌نویس و مدتی وکیل مجلس بود. از وی دو مجموعه داستان شلوارهای بسته‌دار در سال 1336 و لولی سرمست در سال 1346 منتشر شد. اخیراً هم کتابی از نوشته‌های او به نام قصه های رسول منتشر شده است. از معروف‌ترین قصه های او قصه عینکم که یکی از داستان‌های مجموعه شلوارهای بسته‌دار است می باشد که در این برنامه برای شما خواهم خواند. قصه عینکم. به قدر این حادثه زنده است که از میان تاریکی های حافظه ام روشن و پرفروغ مثل روز می درخشد. گویی دو ساعت پیش اتفاق افتاده. هنوز در خانه اول حافظه ام باقی است. تا آن روزها که کلاس هشتم بودم خیال می کردم عینک مثل تعلیمی و کراوات یک چیز فرنگی معابی است که مردان متمدن برای قشنگی به چشم می گذارند. دایی جان میرزا غلام رضا که خیلی به خودش ور می رفت و شلوار پاچه تنگ می پوشید و کراوات از پاریس وارد می کرد و در تجدد افراد داشت، به طوری که از مردم شهرمان لقب موسیو گرفت، اولین مرد عینکی بود که دیده بودم. علاقه دایی جان به واکس کفش و کارد و چنگال و کارهای دیگر فرنگی ما آبان مرا در فکرم تقویت کرد. گفتم هست و نیست، عینک یک چیز متجددانه است که برای قشنگی به چشم می‌گذارم. این مطلب رو داشته باشید و حالا سری به مدرسه‌ای که در آن تحصیل می‌کردم بزنیم. قد بنده به نسبت سنم همیشه دراز بود. ننه خدا حفظش کند هر وقت برای من و برادرم لباس می‌خرید نالش بلند بود. مطلعه می‌گفت که دو برادری مثل علم یزید می‌مونید، دراز دراز می‌خواد برید آسمان شوروا بیارید. در مقابل این قد دراز چشمم سو نداشت و درست نمیدید، بیان که بدانم چشمم ضعیف و کمسوست، چون تابلو سیاه را نمیدیدم. بی اراده در همه کلاس ها به طرف نیمکت ردیف اول میرفتم. همه شما مدرسه رفته اید و میدونید که نیمکت اول مال بچه های قد کوتاه است. این دعوا در کلاس بود، همیشه با بچه های کوتوله دست به یقه بودم، اما چون کمی جوهر شرارت داشتم طفلک های همکلاسان کوتاه‌قد و همدرسان خپل از ترس چشمکش و لوتی بازی های خارج از کلاس تسلیم می شدن. اما کار به اینجا پایان نمی گرفت. یک روز معلم خودخواه لوسی دم در مدرسه یک کشیده جانانه به گوشم نواخت که صدایش تا وسط حیات مدرسه پیچید و به گوش بچه ها رسید. همینطور که گوشم رو گرفته بودم و از شدت درد برق از چشمم پریده بود، آقا معلم دو سه فوش چارواداری به من داد و گفت چشت کوره، حال دیگه پسر اتلخان رشتی شدی، آدم رو تو کوچه میبینی و سلام نمی کنی؟ معلوم شد دیروز آقا معلم از او طرف کوچه رد می شده، من او رو ندیدم و سلام نکردم. ایشان هم عملم را حمله بر تکبر و گردن کشی کرده، اکنون انتقام گرفته مرا ادب کرده است. در خانه هم بیدشت نبودم، غالبا پای سفره هنگام نهار یا شام که بلند می شدم چشمم نمی دید، پایم به لیوان آبخوری یا بشقاب یا کوزه آب می خورد، یا آب می ریخت یا ظرف می شکست. اون وقت بیان که بدانند بفهمند که من نیمه کورم و نمی بینم خشمگین می شدم. پدرم بد و بیرا می گفت، مادر شماتتم می کرد، می گفت به شطور افسار گسیخته می مونی، شلخته و هر دنبیل و هپل هیپو هستی، جلو پات رو نگاه نمی کنی، شاید چا جلویت بود در اون بیفتی. بدبختانه خودم هم نمی دونستم که نیمه کورم، خیال می کردم همه مردم همه قد می بینم. رضا فوشها رو قبول داشتم. در دل خودم را سرزنش میکردم که با احتیاط حرکت کن، ای چه وضعی است، دائما یه چیزی به پایت میخوره، رسوایی راه میافتد. اتفاقای دیگری هم افتاد. در فوتبال ابدا اصلا پیشرفت نداشتم. مثل بقیه بچه ها پایم را بلند میکردم، نشونه میرفتم که به توپ بزنم، اما پایم به توپ نمیخورد، بور میشدم، بچه ها میخندیدن، من به رگ غیرتم برمیخورد. دردناکترین صحنه ها یه شب نمایش پیش آمد. یه کسی شبیه لوتی غلام حسین شعبده باز به شیراز آمده بود. گروه گروه مردان و زنان و بچه ها برای دیدن چشمبندی های او به نمایش می رفتن. سالن مدرسه شاپور محل نمایش بود. یه بلیت مجانی ناظم مدرسه به من داد. هر شاگرد اول دوم یه بلیت مجانی داشت. من از ذوق بلیت در پوستم نمی گنجیدم. شب راه افتادم و رفتم. جام آخر سالن بود. چشم رو به سن دوختم. خوب باریک بین شدم. یارو وارد سن شد، شامورتی رو در آورد، بازی رو شروع کرد. همه اطرافیان من مسحور بازی های او بودن. گاهی حیرت داشتن، گاهی می خندیدن، دست می زدن. اما من هرچه چشمم رو تنگ تر می کردم و به خودم فشار می آوردم، درست نمی دیدم. اشباحی که به چشمم می خورد اما تشخیص نمیدادم که چیست و کیست و چه میکنه. رنجور و وامانده دنبال رو شده بودم. از پهلو دستی میپرسیدم چه میکنه، یا جواب نمیداد یا میگفت مگه کوری نمیبینی. آن شب من احساس کردم که مثل بچه های دیگه نیستم، اما باز نفهمیدم چه مرگی در جانم است. فقط حس کردم که نقصی دارم و از این احساس غم و اندوه سختی وجودم رو گرفت. بدبختانه یک بار هم کسی به دردم نرسید. تمام غفلت‌هایم را که ناشی از نابینایی بود، حمل بر بی استعدادی و مهملی و ولنگاری هم می کردم. خودم هم با آنها شریک می شدم. همه کس از من بگریزد، نکردی با من بنشیند، نکردی با من آمیزد، رویم قد خود را با خار بیابان. با اینکه چندین سال بود که شهرنشین بودیم، خانه ما شکل دهاتیش رو حفظ کرده بود. همانطور که در بندر یک مرتبه 10-12 نفر از صحرا می آمدند و با اسب و استر و الاغ به عنوان مهمانی لنگر می انداختند و چندین روز در خانه ما می ماندند، در شیراز هم این کار را تکرار می کردند. پدرم از بام افتاده بود ولی دست از عادتش بر نمی داشت. با آنکه خانه و اساس به گرو و همه به سمساری رفته بود، مهمانداری ما پایان نداشت. هر بی صاحب مانده‌ای که از جنوب راه می افتاد سری به خانه ما می زد. خودش بیامرزد. پدرم دریا دل بود. در لاتی کار شاهان را می کرد. ساعتش را می فروخت و مهمانش را پذیرایی می کرد. یکی از این مهمانان یک پیرزن کازرونی بود. کارش نوح سرایی برای زنان بود. روزه می خواند. خیلی حراف و فضول بود. اتفاقا شیرین زبان و نقال هم بود. ما بچه ها خیلی او رو دوست می داشتیم. وقتی می اومد کیف ما به راه بود. شبا قصه می گفت. گاهی هم تصنیف می خواند و همه در خانه کف می زدن و چون با کسی رو درواسی نداشت، رک و راست هم بود و عیناً عیب دیگران را پیش چشمشان می گفت. ننه خیلی او رو دوست می داشت. اولا هر دو کازرونی بودن و کازرونیان سخت برای هم تعصب دارن. ثانیاً طرفدار مادرم بود و به خاطر او همیشه پدرم را با خشونت سرزنش میکرد که چرا دوتا زن داره، بعد از مادرم رفته زن دیگه گرفته. خلاصه مهمان عزیزی بود. البته زاد المعاد و کتاب و دعا و کتاب جودی و هرچه از این کتب تعزیه و مرثیه بود همراه داشت. همه این کتابا رو در یک بقچه میپیچید. یک عینک داشت، از اون عینک‌های بادامی شکل قدیم. البته عینک کهنه بود، به قدر کهنه بود که فرامش شکسته بود. اما پیرزنی کذا به جای دسته فرام یه تکه سیم سمت راستش چسبانده بود و یه نخ قند رو میکشید و چند دور دور گوش چپش میپیچید. من قلا کردم و روزی که پیرزن نبود رفتم سر بغچش. اولا کتاباشو به هم ریختم، بعد هم برای مسخره از روی بدجنسی و شرارت عینک موصوف رو از جعبش در آوردم، اون رو به چشم گذاشتم که بروم با این ریخت مضحک سر به سر خواهرم بگذارم و دهن کجی کنم. هرگز فراموش نمی کنم. برای من لحظه عجیب و عظیمی بود. همین که عینک به چشم من رسید، ناگهان دنیا برایم تغییر کرد. همه چیز برام عوض شد. یادم میاد که بعد از ظهر یه روز پاییز بود. آفتاب رنگ رفته و زردی طالع بود. برگ درختان مثل سربازان تیر خورده تک تک می افتادن. من که تا آن روز از درختان جز انبوهی برگ در هم ریخته چیزی نمی دیدم، ناگهان برگ ها را جدا جدا دیدم. من که دیوار مقابل اتاق من را یک دست و صاف می دیدم و آجرا مخلوط و با هم در به چشمم می خورد، در قرمزی آفتاب آجرها را تک تک دیدم و فاصله آنها را تشخیص دادم. نمی دونید چه لذتی یافتم. مثل اون بود که دنیا را به من دادند. هرگز آن دقیقه و آن لذت تکرار نشد. هیچ چیز جای آن دقایق را برای من نگرفت. آنقدر خوشحال شدم که بی خودی چندین بار خودم رو چلاندم. ذوق زده بشکن می زدم، می پریدم، احساس می کردم که تازه متولد شدم و دنیا برام معنی جدیدی داره. از بس چه خوشحال بودم صدا در گرون می موند. عینک رو در آوردم. دوباره دنیای تیره به چشمم آمد، اما این بار مطمئن و خوشحال بودم. اون رو بستم و در جلدش گذاشتم. به ننه هم هیچ نگفتم. فکر کردم اگه یک کلمه بگویم عینک را از من خواهد گرفت و چند نی قلیون به سر و گردنم خواهد زد. میدانستم پیرزن تا چند روز دیگه به خونه ما بر نمیگرده. قوطی حلبی عینک رو در جیبم گذاشتم و مست و ملنگ سرخوش از دیدار دنیای جدید به مدرسه رفتم. بعد از ظهر بود. کلاس ما در عرصه قشنگی جا داشت. خانه مدرسه از ساختمان‌های اعیانی قدیم بود. یه نارنجستان بود. اتاقایان بیشتر آینه کاری داشت. کلاس ما از بهترین اتاقای خانه بود. پنجره نداشت. مثل عرصه‌های قدیم درک داشت. پر از شیشه‌های رنگارنگ. آفتاب عصر به این کلاس میتابید. چهره معصوم همکلاسی‌ها مثل نگینای خوشگل و شفاف و یک انگشتر پربها به این ترتیب به چشم میخورد. درس ساعت اول تجزیه و ترکیب عربی بود. معلم عربی پیرمرد شوخ و نکته‌گوی بود که نزدیک به یک قرن از عمرش میگذشت. همه همسالان من که در شیراز تحصیل کردن اون رو میشناسن. من که دیگه به چشمم اطمینان داشتم برای نشستن بر نیمکت اول کوشش نکردم. رفتم و در ردیف آخر نشستم. میخواستم چشمم را با عینک امتحان کنم. بچه ما مدرسه ما بچه اعیان ها در محله لاتا جا داشت، لذا دوره متوسطش شاگرد زیادی نداشت. مثل حاصل سن زده سال به سال شاگردانش در می رفتن و تهیه نان سنگک رو برخواندن تاریخ ادبیات رجحان می دادن. در حقیقت زندگی آنان را به ترک مدرسه وادار می کرد. کلاس ما شاگرد زیادی نداشت. همه شاگردان اگر حاضر بودند تا ردیف ششم کلاس می نشستن، در حالی که کلاس 10 ردیف نیمکت داشت و من برای امتحان چشم مسلح ردیف دهم رو انتخاب کرده بودم. این کار با سابقه شرارتی که داشتم اول وقت کلاس سوء ظن پیرمرد معلم رو تحریک کرد. دیدم چپ چپ به من نگاه میکنه. بچه‌ها هم کم و بیش تعجب کرده بودن، چون معلم پیش خود خیال میکرد چه شده که این شاگرد شیطان برخلاف همیشه ته کلاس نشسته، نکنه کاسه ای زیره نیم کاسه است. خواست آنهایی که با حال من آشنا بودند میدانستند که برای ردیف اول سالها جنجال کردم. با این همه درس شروع شد. معلم عربی عبارتی رو بر تخته سیاه نوشت و بعد جدولی خط کشی کرد. یک کلمه عربی رو در ستون اول جدول نوشته و مقابل اون رو کلمه رو تجزیه کرد. در چنین حالی موقع را مقتنم شمردم، دست بردم و جعبه را در آوردم و با دقت عینک را از جعبه بیرون آوردم. اون را به چشم گذاشتم، دسته سیمی را به پشت گوش راست گذاشتم، نخ قند را به گوش چپ بردم و چند دور تاب دادم و بستم. در این حال وضع من تماشایی بود. قیافه یقرم، صورت درشتم، بینی گردنکش و دراز و عقابیم هیچ کدام با عینک بادامی شیشه کوچک جور نبود. تازه اینها به کنار، دسته های عینک، سیم و نخ قوز بالا قوز بود و هر پدر مرده مصیبت در دیده را میخنداند. چه رسد به شاگردان مدرسه ای که بی خود و بی جهت از ترک دیوار هم خندشون میگیره. خدا روز بعد نیاورد. سطر اول رو که معلم بزرگوار نوشت رویش رو برگردان که کلاس رو ببینه و درک شاگردان را از قیافه ها تشخیص دهد، ناگهان نگاهش به من افتاد. حیرت زده گچ رو انداخت و قریب به یک دقیقه بر رو بر چشم عینک و قیافه من دور. من متوجه موضوع نبودم، چنان غرق لذت بودم که سر از پا نمیشناختم. من که در ردیف اول با هزاران فشار و زحمت نوشته روی تخته رو میخواندم، اکنون در ردیف دهم آن رو مثل بلبل میخواندم. مسئول کار خود بودم. ابدا توجیهی و توجهی به ماجرای شروع شده نداشتم. بی توجهی من و اینکه با نگاه ها هیچ استرابی نشان ندادم معلم را در ذهن خود تقویت کرد. یقین شد که من بازی جدیدی را در آوردم که او را دست بیاندازم و مسخره کنم. ناگهان چون پلنگی خشمناک را افتاد. اتفاقا این آقای معلم لهجه غلیظ شیرازی داشت و اصرار داشت که خیلی خیلی عامیانه صحبت کنه. همین طور که پیش می آمد با لهجه خاصش گفت: به به به، نره خر مثل قوالا صورتک زدی، مگه اینجا دسته هفت صندوقی ها بود؟ تا وقتی که معلم سخن نگفته بود کلاس آرام بود و بچه ها به تخت سیاه چشم دوخته بودند. وقتی آقا معلم به من تعرض کرد، شاگردان کلاس رو برگرداندند که از واقع خبر شوند. همین که شاگردان به عقب نگریستن و عینک مرا با توصیفی که از آن شد دیدن، یک مرتبه گویی زلزله آمد و کوه شکست. صدای مهیب خنده آنان کلاس و مدرسه را تکان داد. هر و هر تمام شاگردان به قهقهه افتادن. این کار بیشتر معلم را عصبانی کرد. برای او توهم شد که همه بازی ها را برای مسخره کردنش را انداختم. خنده بچه ها و حمله آقا معلم مرا به خود آورد. احساس کردم که خطری پیش آمده. خواستم به فوریت عینک را بردارم. تا دست به عینک بردم فریاد معلم بلند شد: دستش نزن، بذار همینطور تو به صورتت پیش مدیر ببرم. بچه تو باید سفوری رو کنی، تو چه به مدرسه و کتاب درس خوندن، برو پشت بون همون قاب بریز. حالا کلاس سخت در خنده فرو رفته بود. من بدبختم دست پامو گم کردم، گم شدم، نمیدونم چه بگویم. مات و مبهوت، عینکی کذا به چشمم است و خیره خیره معلم رو نگاه میکنم. این بار سخت از جا در رفت و درست آمد کنار نیمکت من. یک دستش پشت کتش بود، یک دستش هم آماده کشیده زدن. در چنین حالی خطاب کرد: پاشو بارو گام شو، یلا پاشو بارو گام شو. من بدبختم بلند شدم، عینک همانطور به چشمم بود. کلاسم غرق خنده. کمی خودم را دوزیدم که اگر کشیده را بزند به من نخورد، یا لااقل به صورتم نخورد. فرز و چابک جلو آمد. آقا معلم در رفتم که ناگهان کشیده به صورتم خورد و سیم عینک شکست و عینک آویزان و منظره مضحک شد. همین که خواستم عینک رو جمع و جور کنم، دو تا اردنگی محکم به پشتم خورد. مجال آخ گفتن نداشتم، پریدم و از کلاس بیرون جستم. آقای معلم و آقای معلم عربی کمسیون کردن. بعد از چانه زدن بسیار تصمیم به اخراجم گرفتن. وقتی خواستن تصمیم را به من ابلاغ کنند، ماجرای نیمه کوری خود را برایشان گفتم. اول باور نمی کردن، اما انقدر گفتم صادق بود که در سنگ هم اثر می کرد. وقتی مطمئن شدن که من نیمه کورم، از تقصیرم گذشتن و چون آقا معلم عربی نخود هر آش و متخصص در هر فنی بود، با همان لهجه گفت: بچه می خواستی زودتر بگی جونت بالا بیاد، اول می گفتی. حالا فردا وقتی مدرسه تعطیل شد، بیش از چراغ دم دکون میر سلیمون عینک ساز. فردا پس از یک عمر رنج و بدبختی و پس از خفت دیروز، وقتی که مدرسه تعطیل شد، رفتم در صحن شاچراغ دم دکان میرزا سلیمان عینکساز. آقای معلم عربی هم آمد. یکی یکی عینک ها را از میرزا سلیمان گرفت و به چشم من گذاشت و گفت: نگاه کن به ساعت شاچراغ، ببین عقربه کوچیکو رو میبینی یا نه. بنده هم یکی یکی عینک ها را امتحان کردم. بالاخره یک عینک به چشمم خورد و با آن عقربه کوچک را دیدم. 15 قران دادم و آن را از میرزا سلیمان خریدم و به چشم گذاشتم و عینکی شدم. خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم و این هم داستان عینکم از رسول پرویزی بود. امیدوارم که سال آینده سالی پرخیر و برکت همراه با شادمانی و تندرستی و پیروزی برای همه باشد و تا برنامه دیگر و مطلب دیگر، همه را به خدا می سپارم، شاد و تندرست و پیروز، سرتان سبز و دلتان خوش باد.